أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در این سوره مبارکه هم دلائلی وجود دارد، دلائلی عقلی بر اثبات توحید و هم دلائلی نقلی از انبیاء گذشته. این دومین دلیل هست که دلیل عقلیه که از تمام این دلیل هم اثبات میشه هدف آفرینش انسان، هدف خلقت و پیدایش انسان، و همچنین اثبات میشود قیامت. الله عز و جل میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما نیافریدیم آسمان را و زمین را و ما بین آنها را باطلا، یعنی خالی از حکمت. انسان فکر بکند تشکیلاتی که ما میبینیم، ما هنوز بخش کوچکی از اونچه که الله عز و جل آفریده میبینیم. تشکیلاتی که ما میبینیم، آسمان با این وسعت، با این عظمت، با این بزرگی، زمین با این گستردگی، و ما بین زمین و آسمان خدای عز و جل چه مخلوقات زیادی آفریده، چه امکاناتی هست. آیا همه و همه خالی از حکمت آفریده شده، باطل آفریده شده، بیکار آفریده شده؟ ممکن نیست. اون هم که خالق ذات حکیم است و فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، هیچ وقت کار حکیم از حکمت خالی نیست. خدای تعالی هر کاری را که انجام میدهد حکمت ها توش نهفته است. لذا زمین با این وسعت، آسمان با این عظمت، ما بین زمین و آسمان هزاران مخلوق، از انسان گرفته تا جن، تا چارپایان، حیوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، کوها، دشت، دمن، دریا، اینا همه بیهوده باطل آفریده شده، بدون حکمت آفریده شده، امکان نداره. الله عز و جل می فرماید ذالک ظن الذین کفروا. این گمان کفار است. کفار فکر می کنند که هیچ هدفی نیست. اما یک کسی که ایمان به خدای عز و جل دارد، کسی که اعتقاد دارد، کسی که باور دارد، او باید بداند که هدفی بسیار والا و هدفی بزرگ هست. پس یک مسلمان باید دنبال هدف باشد. فویل للذین کفروا من النار، این تخویف اخروی هست. خداوند عزوجل برای آنانی که اینگونه فکر میکنند یعنی کفار، برای اونها ویل و جهنم را الله عزوجل اثبات میکنند، میفرماید فویل للذین کفروا، هلاکت برای کفار، برای آنهایی که کافرند و چنین می اندیشند، برای آنها هلاکت ویل. اون هلاکت و ویل بیانش چیه؟ من النار، یعنی آتش. اونهایی که اینگونه بد فکر می کنند، جزایی و کیفری برای اعمالشون نیست مگر آتش جهنم هست. و خدای عزوجل در ادامه، ببین انسانها را الله تعالی آفریده متفاوت هستند، یکی کافر است یکی مسلمانه، یکی مشرکه یکی موحده، یکی فاسقه یکی عادل است، یکی نیک میکند یکی بد میکند. خب اگر بنا باشه که آتشی نباشد، عذابی نباشد، بهشتی نباشد، خب بیهوده میشه. یک انسانی در تمام عمرش از خدای عزوجل اطاعت کرده، در هیچ لحظه غافل نبوده، در هر قدم مطیع بوده، آیا این انسان و اون انسانی که در تمام زندگیش فسق و فجور گناه و معصیت داشته، اینا با هم برابر باشند؟ یکی هدف را دنبال می کند، یکی هدف را فراموش کرده. این همچنین دلیلی برای اثبات قیامت است. آتشی که الله عز و جل برای کفار فرمود، دلیل اون آتش هم هست. واقعا بی‌انصافی میشه اون وقت که کسی که در طول زندگی پایبند شریعت بوده و کسی که در طول زندگی دنبال هوا و هوس و خواهشات نفس بوده، اینا با هم برابر باشند. یه پدری دو تا فرزند داره، یک فرزندش در طول 20 سال و 30 سالی که با پدر زندگی می کند، همه اش گوش به فرمان است، همه اش اطاعت می کند، و یکی دیگه در هر قدم نافرمانی، هر جا درگیر، هر چی پدر میگه سرپیچی. خب عقل چی را می طلبد که نسبت به اونی که فرماندار فرمانبردار هست، باید نسبت به او پاداش داده بشه، او احسان بشه، دست به سرش کشیده بشه. اگر با هر دو برابر مثل هم برخورد بشه، آیا ظلم هست یا نیست؟ لذا الله عز و جل می فرماید که انسان ها دو نوع هستند، یک گروه خوب یک گروه بد. می طلبد که اینها باید تفاوتی داشته باشند، فرقی داشته باشند. پس فرق و تفاوت در کجاست؟ در قیامت است. الله می فرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا ما قرار می دهیم کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، کل مفسدین فی الارض، مثل مفسدین در زمین، کسی که به دلیل شرک و کفر فساد کرده، این دو با هم برابرند؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا اینکه آیا ما متقین را مانند فجار قرار می دهیم؟ آیا متقین مثل فجارند؟ نه خیر، متقین جایگاهشان در بهشت، فجار جایگاهشون در جهنم. باید تفاوت باشن، یکی تو آتش میفته یکی تو روح و ریحان میفته. پس اعمال انسان ها که متفاوتند، خودش دلیل برای اثبات قیامت. باید قیامتی باشد تا بین این انسان ها یه تفاوتی باشد. امام نصفی در تفسیر مدارک میگه والمراد انه لو بطل الجزاء، مراد الله عز و جل از این مقایسه که بین متقی و فاجر مقایسه کرده، مفسد فی الارض و آمنو و عمل الصالحات مقایسه کرده، مراد این است که کما یقول الکفار، اگر جزایی نباشد، اگر قیامتی نباشد آنگونه که کفار میگویند، لستوت احوال من اصلح و افسد، کسی که صالح است و کسی که فاسد است حالشون مثل همه، و اتقى و فجر، هر کسی که متقی است و هر کسی که فاجر است مثل هم، و من سوا بینهما کان سفیها ولم یکن حکیما، هر کسی بین اینها برابری بداند اون واقع کودن سفیه، او حکمت نداره، عقل و خرد نداره. آیا یک فاسد و یک متقی باید مثل هم باشند؟ یک کسی که مطیع و فرمانبر است و یک کسی که سرکش و متمرد باید مثل هم باشند؟ نه خیر، هرگز نباید مثل هم باشند. پس تفاوت اونها کجا معلوم میشه؟ باید روزی باشد که در اون روز هر دو پاسخگو باشند. پس اون روز چه روزی هست؟ قیامت. کتاب انزلناه الیک مبارک، این دلیل وحی هست. الله می فرمه کتابی هست که ما آن را نازل کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، مبارک با برکت است، یعنی کثیر النفع است، نفع و برکاتش خیلی زیاد است. اما این کتاب را ما چرا فرستادیم؟ لیدبروا آیاتی، ببینی اینا حقوق قرآن هستن بر ما. اول اینکه لیدبروا آیاتی، تا بندگان من در آیاتش تدبر بکنند. یکی از حقوق کلام الله مجید تدبر است. آیات قرآن را بخوانی فکر کنی خدا چی داری میگه، خدا از ما چی میخواد، چه انتظاری داره. و دوم ولیتذکر اولو الالباب، عقلمندان پند و تذکر حاصل کنند. باید ما از کتاب خدا پند بگیریم. پند گرفتن از کتاب خدا اینه که ما در زندگی خودمون تحول بیاوریم، زندگی ما دگرگون بشه، زندگی ما عوض بشه. پس پند گرفتن اینه که امروز که مثلا سر درس قرآن نشستیم، پیام الله را دریافت کردیم، حتما در زندگی تجدید نظر بکنیم، حتما در اعمال تجدید نظر بکنیم، حتما در اخلاق، در رفتار، در همه چیز باید تجدید نظر بشه. تذکر همینه، مؤمن باید تذکر بگیره، پند بگیره، عقیدهش بهتر بشه، قویتر بشه، ایمانش قویتر بشه، تقواش بره بالاتر، اعمالش بیشتر بشه. اینها هستن تذکر. پس قرآن فقط برای تاقچه خانه، برای یاسین خواندنش، برای دم کردنش نیست، برای این موارد است. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، آیاتش را مؤمنین تدبر بکنند و تذکر بگیرند، پند و اندرز بگیرند. و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد، ما در ابتدای سوره واقعه داود را خواندیم، امتحاناتی که الله عزوجل بر داود آورد. و حال دلیل نقلی دوم هست، مسائل و امتحاناتی که بر فرزند داود حضرت سلیمان علیه الصلاه و السلام می آید. بعد از داود سلیمان بر تخت نشست. الله عزوجل به سلیمان هم بسیاری از نعمتها عطا کرده بود، علاوه از اینکه پیغمبر و نبی خدا بود، یه پادشاه بود، و علاوه از اینکه پادشاه بود، خدای تعالی انعامات ویژه و خارق العاده ای بهش داده بود. مثلا خواندیم باد در اختیارش بود، جنات در اختیارش بودن. ما در این آیات میخوانیم الله می فرماید و وهبنا لداود سلیمان، ما به داود هبه کردیم، بخشیدیم فرزندش سلیمان را، نعم العبد، بنده بسیار خوبی بود، انه اواب. ببین پدر سلیمان داود را هم الله عزوجل فرمود انه اواب، واذکر عبدنا داود ذا الاید انه اواب. اینجا به فرزندش سلیمان هم میگه انه اواب. اینا باید برای من شما الگو باشند، انبیا. این صفات باید در زندگی من شما باشه. اواب یعنی به کثرت به خدا رجوع کننده، بار بار رجوع میکرد، بار بار توبه، استغفار، ذکر، یاد الله. اینا که پیغمبران بودند، پیغمبران معصوم هم هستند، اما اینها به خدا رجوع میکردند، بار بار ذکر و یاد حق میکردند. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، اینجا جریانی را قرآن کریم تعریف کرده از سلیمان علیه السلام. البته در رابطه با تفسیر این آیات اختلاف زیادی بین مفسرین هست، دو تا تفسیر بیشتر منقول است، یک تفسیر از سیدنا علی کرم الله وجهه و یک تفسیر از سیدنا سلیمان علیه السلام، ببخشید از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، هر دو درباره سلیمان است. یک تفسیر غلطی هست که ما به اون تفسیر نمی پردازیم، فقط اشاره می کنیم تا شما اگر تو تفسیری دیدید بدونید که این خرافات، این واقعیت نداره. اون اینه که حضرت سلیمان علیه السلام دستور داده بود که برای جهاد همیشه آمادگی بشه، حکومتی داشت و اسبهای اون وقت بهترین سواری ها و مرکب ها برای جهاد اسب بود. اسبهای برای جهاد تهیه کردند، آماده کردند، حدودا 1000 تا اسب بودند. سلیمان علیه السلام یه روزی رفت، طبق تفسیر اولی که از سیدنا علی کرم الله وجهه منقول است اینه که سلیمان رفت، اسبها را نگاه کرد، بازدید کرد، اسب مال بسیار خوبی هست، مال مرغوبی هست، امروز هم اسب یکی از بهترین حیوانات هست. سلیمان با اسبها مشغول شد، با بازدید چنان مشغول شد که خورشید غروب کرد، نماز عصرش فوت شد. اسبها را که بردند سلیمان ناراحت شد که اینها باعث شدند که نماز من فوت بشه، گفت بیارید دوباره اینها را. آوردند، همه را سر برید، همه را ذبح کرد، در راه خدا قربان کرد. اینم خدمت شما بگم که اسب یک حیوان حلال گوشته، در دین ما هم حلال گوشته، در شریعت ما هم. فقط امام ابو حنیفه رحمه الله به خاطر مصلحت جهاد فرموده که اسب کشته نشه، مکروه دانسته. بقیه فقها همه حلال می‌دانند. و شاید حکمتی هم هست در این فتوای امام ابو حنیفه که ببینید اسب با وجودی که کسی شما نشنیدید جایی کسی اسبی را ذبح بکند و گوشت اسب بخورد، با وجودی که اسب هیچ کشته نمیشه، ذبح نمیشه، ولی کمیاب، نادره، نه خیلی کم است، ولی حیواناتی که حلال گوشتند و شب روز شما میکشید، هرگاه مسلخ ها برید، کشتارگاه ها برید، هزاران گوسفند کشته میشه، هزاران گاف کشته میشه، شتر کشته میشه، آیا کم بود میاد؟ کم دارید؟ هر عیدی میلیون ها کشته میشه، اما میبینیم هی بیشتر میشند. ولی اسب را اگر میکشتن نسلش از بین میرفت. اسب با وجود که کسی نمیکشد ولی اسب کمه و یکی از بهترین مرکبهای جهاد هم است. امروز هم جهاد، در جهاد بهترین وسیله اسب است، بالخصوص در جنگهای چریکی که مجاهدین می جنگند در کوها، در دره ها، اونقدر که اسب مفید هست، اسب در بخور است هیچی نیست. پس به این خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله فرموده که اسب کشته نشه، کراهت داره. الا ای حال، این مسئله فقهی بود، به این نمی پردازیم. سلیمان دستور داد همه اسبا را بکشند، همه را کشتند، گفت که این مالی که مرا از یاد خدا غافل بکند باید قربان بشه. این تفسیر از سیدنا علی کرم الله وجه است که حضرت ابن عباس تفسیرش فرق میکنه و یکی از مفسران بنام امام رازی رحمه الله که اسمش شنیدید تفسیر کبیر را نوشته، بر این تفسیر ایراد گرفته، اشکال گرفته. اشکالات و ایراداتش را بعدا میگم، اول باید آیه ترجمه بشه تا بفهمین. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، زمانی که بر سلیمان عرضه شد، بالعشی به وقت شامگاه، به وقت بعد از ظهر، عشی بعد از ظهر را میگن، الصافنات، اسبهای صافنه، اسب صافنه، اسب خوب را میگن، اسب صافنه بیشتر اون اسبها را میگن که روی دو پا میستن، دو دستشون را بالا میگیرند. الجیاد، جیاد یعنی جید، مرغوب، خوب، نوع خوبش. وقتی که بر سلیمان عرضه شد اون نوع اسبها چنان مشغول شد که فقال انی احببت حب الخیر، من این امتحان اول سلیمان، من دوست داشتم، در دلم پسندیدم مال را، و این مال باعث شد عن ذکر ربی، ای معرضن عن ذکر ربی، چنان دوستی که مرا از یاد ربم غافل کرد. حتی توارت بالحجاب، حتی که توارت یعنی توارت شمس، خورشید مخفی شد پشت پرده، یعنی خورشید غروب کرد. پس سلیمان گفت ردوها علی، برگردانید این اسپار بر من. فطفق مسحم بالسوق والاعناق، پس مسح کردن را شروع کرد به گردن و پاها. مسح کردن را شروع کرد به گردن و پاها یعنی چه؟ یعنی اونها را ذبح کرد، دست و پایشون را قطع کرد، گردنشون را زد، دست و پایشون را قطع کرد، ذبحشون کرد، صدقهشون کرد، گوشتشون را. این تفسیر، تفسیر سیدنا علی هست. بسیاری از مفسرین همین تفسیر را پسندیدند. اما اون تفسیر غلطی که خدمت شما عرض کردم، بعضی گفتن ردوها علی، برگردانید، یعنی سلیمان چنان قدرتی داشت که خورشید را گفت خورشید برگرد که من نماز نخواندم. خورشید برگشت، دوباره روز شد، سلیمان نماز خواند. این غلطه. انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات چنین قدرتی ندارند. خورشید به دست الله است. درسته معجزات هست، ولی از هیچ آیه و حدیثی ثابت نیست که سلیمان چنین معجزه ای داشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در روز خندق نمازش فوت شد، قضا شد. نه تنها یک نمازش، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء، چهار تا نماز را با هم خواندند. از بس که تیراندازی بود و نتونستند که نماز بخونند، همش مشغول بودند، در سنگر بودند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعای بد کرد اونها را که شغلونا عن الصلوات، از نمازها ما را مشغول کردن. پیغمبر نتونست روز را برگرداند، خورشید را برگرداند. یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از غزوات برمیگشتند، خیلی خسته بودند، فرمودند من یک لونا، آخر شب بود، میخواستم بخوابند، کی نگهبانی میده؟ بلال رضی الله تعالی عنه گفت من یا رسول الله. یک ساعتی دو ساعتی بیشتر تا نماز نمونده بود، نماز صبح، گفت پس ما میخوابیم، شما نگهبانی بوده، ما را برای نماز بیدار کن. آن حضرت و اصحاب خسته بودن، خوابیدن. سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه همینطور بر کجاوه شتر تکیه داده بود و چشمش به افق بود که کی طلوع میکند سپیده صبح تا که اذان بگه و رسول الله را بیدار بکنه. همینطور که نگاه میکرد خواب رفت. فما ایقظهم الا حر الشمس، اونا را چیزی دیگه بیدار نکرد مگر تابش خورشید، یعنی خورشید بالا زد آن حضرت از خواب بیدار شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، خواب رفتند. به بلال گفت چرا؟ گفت یا رسول الله اون ربی که شما را خوابان، مرا هم همون پروردگار خواباند، خواب رفتم. خلاصه آن حضرت فرمود از اینجا برین جلوتر نماز را قضا میخوانیم. پس پیغمبر نتونست که خورشید را برگردانه که شما برگرد که ما نماز صبح را میکنیم. این تفسیر ضعیفه، هر تفسیری نوشته غلط. خب تفسیر دیگری که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این تفسیر را پسندیده، بسیاری از محققین مثل امام رازی رحمه الله و علامه ابن کثیر هم همین تفسیر را میپسندند و دوست دارند. شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله هم همین تفسیر را راجع قرار میده. اون اینه که اینجا اصلا بحث خورشید نیست، اصلا بحث، اولا خدمت شما بگم که اعتراضات امام رازی را، امام رازی چند اعتراض بر این تفسیر میکنه. اول اینکه حتی توارت بالحجاب، توارت یعنی الشمس، خورشید در حجاب رفت. امام رازی میگه اینجا ذکر خورشید قبلا نیست، طلاب میدونن یه چیزی که ذکرش قبلا نباشد و با ضمیر به طرفی اشاره بشه، این را میگه ازمار قبل از ذکر، از نظر عربیت غلط. مثل این است که من بگم او رفت، شما چی میدونید او کیه؟ من به زید دارم میگم. ها اگر قبلا ذکر زید کردم که زید از فلان جا آمد، چنین کرد چنان کرد، بعد بگم او رفت، خب شما او ضمیر هست، شما میدونید من کی را دارم میگم. ولی هیچ قبلا ذکرش را نکردم بگم او، دیگه این را میگه ازمار قبل ذکر، هنوز ذکر نکرده طرف را به صورت مبهم میگه. پس امام رازی میگه حتی توارت، او پوشیده شد. کی پوشیده شد؟ خورشید. خب ذکر خورشید اینجا نیست، کجاست شمس؟ بنابراین مراد این نیست که خورشید غروب کرد، اصلا ایشون میفرمایند که بحث قضای نماز نبود، اینجا هیچ نمازی قضا نشد. دوم در قرآن آمده فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سلیمان دست کشید به گردن و به پاهایشون. دست کشیدن را شما کنایه گرفتید از ذبح، کجا دست کشیدن کنایه از ذبح است؟ اونهایی که مالداری اسب کردند یا اسب داشتن میدونند که بهترین نوازش برای اسب اینه که صاحبش دست به گردنش بکشد و دست به پاهایش بکشد. اینقدر برای اسب این جالب و زیباست، خیلی آرام میگیرد. پس دست کشیدن به گردن و دست کشیدن به پاها کنایه از ذبح نیست. امام رازی یه لطیفه ای هم گفته، گفته اگر اینطور باشد پس خدای عزوجل به ما گفته که فامسحوا برؤوسکم، سرهایتون را دست بکشید. ما مس میکنیم، اگر دست کشیدن به معنی ذبح باشه پس معنی اینه که خودتون را ذبح کنید. خب این معنی که نیست. فامسحوا برؤوسکم معنیش چیه؟ سرها را مسح کنید، در قرآن آمده. پس مسح کنایه از ذبح نیست، کنایه از کشتن نیست. و سوم اینه که حضرت سلیمان بالفرض غفلت کرد، نمازش فوت شد، از پا چی گناهی کرده بودند که سلیمان مشغول بشه هزار تا اسب را بکشه، هزار تا اسب را ذبح بکنه؟ لذا این تفسیر میفرماید تفسیر درستی نیست. پس تفسیر درست چیه؟ اونی که از ابن عباس رضی الله عنهما منقوله، اون اینه که حضرت سلیمان علیه الصلاه و السلام یه روزی رفت اسبها را بازدید بکنند. فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، من اینها را دوست دارم، حب الخیر، دوستی بسیار خوبی، به خاطر چی؟ معرضن عن ذکر ربی، نه عن ذکر ربی، عن سببیه هست، تعلیلیه هست، به خاطر ذکر ربم، یعنی به خاطر اینکه این اصحا وسیله جهاد برای راه ربم هستند، به این خاطر دوستشون دارم. پس اصحا را بازدید کرد، بعد از بازدید گفت ببرید اینها را، اینها را که بردند، حتی توارت بالحجاب، توارت شمس نه، توارت از صافنات، چون ذکر صافنات قبلا آمده. اصحا وقتی که از چشم مخفی شدند، سلیمان گفت ردوها علیه، دوباره بیارید اصحا را، دوباره آوردند. وقتی که آوردند اصحا را نوازش داد، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، دست کشید به ساق پایشون، پایشون را مالش داد و گردنشون را مالش داد، یعنی با اونها محبت کرد، بعد گفت ببرید. به این معنا است، یعنی سلیمان اینقدر به جهاد اهمیت میداد که اسباب جهاد را، سواری های جهاد را هم سلیمان علیه الصلاه و السلام اینقدر دوست داشت، با اونها را نوازش میداد، با اونها محبت میکرد. پس این ذکر سلیمان هست در چی؟ در محبت کردن با جهاد و با اسباب جهاد. نه اینکه سلیمان بحث نمازش قضا شد، اینجا چنین چیزی اصلا نیست. و معلوم نیست پیامبران گذشته نماز که بوده در شریعت همه پیامبران، اما مثل ما نماز عصر داشتن یا نه، اوقات نماز اونها فرق میکرده. لذا الله می فرماید ولقد فتنا سلیمان، ما سلیمان را امتحان کردیم، آزمایش کردیم، و القینا علی کرسیه جسدا، ما بر کرسی سلیمان، بر تخت سلیمان یک جسدی انداختیم، ثم اناب، سپس سلیمان علیه الصلاه و السلام رجوع کرد به طرف خدای عز و جل. تفسیر این آیه چیه؟ این هم متفاوت تفسیر. یک تفسیری هست، البته یه حدیثی هست، اینکه در جای آمده باشد که شأن نزول این آیه همون واقعه هست، یا این آیه در همون مورد است، هیچ جایی نیست. یه حدیث در صحیح بخاری حتی هست که سلیمان علیه الصلاه و السلام یک روز سوگند یاد کرد، سوگند یاد کرد که من اولا رفت مردم را دعوت داد، جوانها را دعوت داد به سوی جهاد، کسی آماده نشد، کسی ثبت نام نکرد. سلیمان ناراحت شد، گفت که خداوند به من 100 زن داده، میرم با همه اینها همخوابی میکنم، خدا به من 100 فرزند میده، اینها را به عنوان مجاهد من بزرگ میکنم و در راه خدا جهاد میکنم. ان شاء الله نگفت، رفت از این 100 تا، از 99 تا چیزی درست نشد. یکی خدای عزوجل فرزندی بهش داد، این فرزند هم ناقص بود، کامل نبود، نیم جان بود. اون کسی که ماما بود، به اصطلاح دایه بود، ماما بود، این را آورد به تخت سلیمان، گفت این فرزندت، ناقص الخلق بود. حال سلیمان به خدا رجوع کرد و برگشت، متوجه شد من اشتباهی کردم، من انشاءالله نگفتم. گاهی خداوند عزوجل بندگان خاص را به اندک چیزی هم آزمایش می کند. اما این در حدیث صحیح آمده، ولی اینکه مراد از آیه همین باشد، این هیچ جا نیست، والله اعلم مراد از آیه همین است یا نیست. اما یک تفسیر اسرائیلی هست و یک تفسیر غلط هست که این تفسیر را ما با شدت رد می کنیم. این تفسیر هم در تفسیرهای فارسی و عربی هست. اون اینه که میگویند سلیمان علیه الصلاه و السلام که حکومت میکرد و سلطنت میکرد به وسیله انگشتری که او را همیشه تلسمش بود، همینطور چیزهایی در افسانه ها و در داستان ها، یک سری افسانه هایی هست مثل همون افسانه یک داستانی درست کردن برای سلیمان، و این اسرائیلیات، اسرائیلی ها درست کردن، بنی اسرائیل. سلیمان هر وقتی که میخواست هر کاری بکنه به وسیله همون انگشتر و به وسیله تلسمش چیکار میکرد؟ جادو میکرد، مرادش برآورده میشد، علیعاذ بالله. تا اینکه یه روز سلیمان رفت حمام، این انگشتر خودش را گذاشت، جنی از جنات اون را دزدید، اون را دزدید و بعدن به دست خودش کرد، تلسم کرد، او شد پادشاه، اون پادشاه شد به جای سلیمان. و سلیمان علیه الصلاه و السلام از پادشاهی افتاد، یعنی گویا پادشاهی به وسیله همون انگشتر بود. بعدن سلیمان پریشان بود، چونکه اون دیگه نمی گذاشت، قدرت به دست او افتاده بود. تا اینکه وزیرش آصف بن برخیا که اسم اعظم بلد بود و خیلی وارد بود، او آصف بن برخیا با یک حیلهی توانست که اون انگشتر را مجددن بگیرد و به سلیمان برگرداند. دوباره سلیمان تلسم کرد، دوباره بر تختش نشست و دوباره رجوع کرد به خدا. الان جسد همون چیه؟ همون جن هست که چند روزی حکومت کرد. و القینا علی کرسی جسدا ثم اناب، دوباره رجوع کرد به طرف الله، الله دوباره ملک و پادشاهی را بهش داد. این تفسیر، تفسیر غلطی هست، تفسیر موضوعی هست، با جایگاه بلند پیغمبری همخوانی ندارد، چون حاصل و نتیجه این تفسیری میشه که پیغمبر خدا جادوگر بوده علیعاذ بالله، در حالی که در سوره بقره صراحتا خواندیم و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان جادو نکرد، کفر نکرد، شیاطین جنات در زمان سلیمان میکردند و به مردم سحر و جادو آموزش میدادند. بنابراین این هم غلطه. البته بعضی میگویند که سلیمان علیه السلام چند روزی مریض بود، چند روزی مریض بود و مثل یک جسد بر تختش بود، هیچ کاری از دستش نمیشد. به خدا رجوع کرد، از خداوند عافیت خواست، الله عز و جل به او رجوع کرد، او را عافیت داد. جسد به معنی همون مریضی، والله اعلم. ولی اون تفسیر که عرض کردم که لازمش اینه که یک پیغمبر جادو بکند، اون تفسیر تفسیر غلطی هست. الله می فرماید ولقد فتنا سلیمان، همانا ما امتحان کردیم سلیمان را، و القینا علی کرسیه جسدا، ما بر کرسیش بر تختش جسد بیکاری انداختیم، ثم اناب، سپس سلیمان رجوع کرد به سوی الله. تفسیر نصفی نوشته و اما ما یروا من حدیث الخاتم و الشیطان، اما اون چی که روایت شده از حدیث اون انگشتر و شیطان و عبادت بت در خانه سلیمان، که اون شیطان بعدن بت آورد تو اون تخت در اون خانه سلیمان، فمن اباطیل الیهود، این از اباطیل یهود است، اینها صحت ندارن. خب بالاخره یا جسد همون بچه ناقص بود، یا خود سلیمان بود که چند روزی مریض بود. سپس به سوی الله رجوع کرد و اینگونه دعا کرد. ببینید، پس انبیا هم در مشکلاتی که برایشون پیش آمد، انبیا مثل سلیمان و داوود پادشاه بودند، اما گاهی به مصیبت گرفتار می شدند. چگونه مناجات می کند از پروردگارش؟ شما چون در این سوره بحث همینه که شما از انبیا چرا میخواهید، شما از فرشتگان چرا میخواهید؟ ببینی خود اینها عاجزند. قال رب اغفر لی و هب لی ملکن، گفت بار اله مرا ببخش و هبکن، به من ببخش ملکی، پادشاهی، چنان پادشاهی که لا ینبغی لأحد من بعدی، سزاوار نباشد برای هیچ کسی بعد از من، انک انت الوهاب، همانا تو بخشاینده هستی. گفت چنان پادشاهی داشته باشیم هیچ کسی داشته نباشد. تا امروز دوباره خدای عزوجل اون قدرت را به کسی نداد که هم باد در اختیارش باشه، هم جنات در اختیارش باشه، هم با پرندگان صحبت بکنه. در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که یه شبی نیمه شب نماز تهجد می خواند آن حضرت در مسجد النبی، می فرماید که یک شیطانی آمد که مرا از نمازم غافل بکند. من او را دستگیر کردم، دستگیرش کردم و می خواستم به ستون مسجد ببندمش تا صبح بچه های مدینه بیان ببینند و او را بزنند، اذیتش بکنند. اما بعدن به یاد دعای برادرم سلیمان افتادم که سلیمان گفت خدایا چنان ملکی که کسی دیگه داشته نباشه، لذا منم نخواستم که جنات در اختیار و مسخر و من باشند و زندانشون بکنم و هر کاری بکنم. بالاخره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر همین دعا اون شیطانه را، اون جنیه را رها کرد. الله می فرماید رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا، بار اله مرا ببخش، مرا ببخش و هبه کن برای من در آینده چنان پادشاهی که سزاوار هیچ کسی نباشد بعد از من، انك انت الوهاب، تو بخشاینده هستی. الله می فرما به اثر این دعا فسخرنا له الريح، ما باد را مسخر او کردیم، تجری به امره رخاء، به امر سلیمان یا به امر الله، باد جاری بود با نرمی، حیث و اصاب ای حیث و اراد، هر جا که سلیمان اراده می کرد باد او را می برد، روی تخت می نشست باد می برد. و همچنین مسخر کردیم و شیاطین جنات را کل بناء و غواص، هر یکی از اینها بناء بودند، کار ساخت و ساز برای سلیمان می کردند. خواندیم که بیت المقدس را با حضور سلیمان جنات چندین وقت طول کشید، سال طول کشید تا بیت المقدس را ساختند. هر بناء و غواص، غواص اون غواص ها را میگن که در دریا می رفتند و برای سلیمان علیه الصلاه و السلام از دریا مروارید، لؤلؤ و مرجان می آوردند، چون که برای اقتصاد ملک پادشاه بود، برای اداره امور کشور سلیمان نیاز داشت، نیاز به مال داشت، نیاز به اقتصاد خوب داشت. جنات را الله عز و جل مسخر کرده بود، جنات می رفتن از قعر دریا برایش اشیاء گرانبها می آوردن. و آخرین مقرنین فی الاصفاد، و جنات دیگر بود که مقرنین بسته بودن در زنجیرها، چون این نسل فطرتاً تمرد دارد، سرکشی دارد، باید همیشه بسته بشه تا اینکه تمرد نکند. هذا عطاؤنا، این کلام الهی است برای سلیمان، ای سلیمان این عطا و بخشش ماست، به تو میدیم، هر چی که مال میخوای این جنات برات استخراج میکنند. فمنون یعنی بر مردم منت بذار، معنیش اینه که هر کس را میخوای بده، او امسک یا دستت را نگه دار، برای مملکت و برای ملکت کشورت از کنم ذخیره کن، هر طور دوست داری، به غیر حساب، بدون حساب و کتاب، هر کس را میدهم بدون حساب بده، تو اختیار داری. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، همانا سلیمان علیه صلات و سلام نزد ما تقرب داشت، لزلفا یعنی تقرب داشت، و حسن مآب عاقبت و انجام خوبی هم. لذا اینها هست انبیاء خدا، با وجودی که خدای عزوجل این همه عزت و قدرت بهشون داد، باز هم برایشون مشکلاتی می آمد، در مصیبت ها که گرفتار می شدن از خدای تعالی کمک می خواستن. پس انبیاء مقربان خدا هستند، دوستان خدا هستند، اما خود خدا نیستند که از اونها ما استمداد بخواهیم. وقتی که انبیاء که افضل ترین هستند در جایگاهی نیستند که از اونها استمداد بطلبیم، پس بقیه اولیاء، امامان، صحابه، صالحین، اینا جای خود را داره، اینا به طریق اولا اینا را نباید فریاد زد، نباید از اینها استمداد کرد. بعد از این الله عز و جل واقعه پیغمبر دیگر را ذکر می کند، حضرت ایوب علیه الصلاه و السلام. حضرت ایوب، بعضی میگن ایوب الیاس یکی هست، بعضی میگن نه ایوب فرق میکنه، بعضی میگن ایوب ادریس یکی هست. درباره ایوب خیلی اختلاف هست که ایوب در چه زمانی بوده. بعضی میگن ایوب همزمان با موسی علیه السلام بوده، بعضی میگن ایوب همزمان با ابراهیم علیه السلام بوده، بعضی میگن 1000 سال قبل از ابراهیم بوده. والله اعلم. تو قصص الانبیا که نگاه میکنی خیلی تفاوته. این تفاوت به خاطر اینه، اختلاف، چون ما در قرآن زمان مشخصی برای ایوب نخواندیم. اینجا وذکر در سوره انعام الله عزوجل ذکرش را به صورت خلاصه کرده، اینجا قدری مفصلتر، فقط خداوند اون حالتش را بیان کرده، اینکه مریض شد، مشکل دار شد، خدا را فریاد زد. مقصود اون جمله هست، اینکه چه تاریخی بوده، امتش کی بوده، کجا بوده، این جز مقصود نیست. قرآن به این نپرداخته. لذا ابهم ما ابهمه الله، چیزی که خدا مبهم گذاشته، خدا مشخص نکرده، ما هم مشخص نمی کنیم. هر زمانی بوده بوده. اما این پیامبر یکی از پیامبران است که خداوند سخت ایشون را آزمایش کرد. از قصص انبیا اینطور معلوم میشه، از داستان حضرت ایوب، که قبل از این امتحانی که ایوب برای ایوب پیش آمد، قبلا ایوب خیلی الله بهش نعمت داده بود، هم نعمت ظاهری و هم نعمت معنوی. میگویند که ایوب علیه الصلاه و السلام بنده از بندگان خدا بود که خدا بهش فرزند و اولاد زیاد داده بود. 10 تا پسر میگن داشت و 3 تا دختر و مال هم زیاد داده بود. در بعضی از روایت ها دیدم، البته اینا زیاد موثق نیستند، که 12000 تا شتر داشت، 10000 یا 20000 تا گوسفند داشت، 10000 تا گاو داشت. سرمایه بسیار زیاد داشت و نعمت معنوی اینه که حضرت ایوب یک بنده بسیار شاکر، شب و روز خدا را عبادت میکرد، شب و روز طاعت و فرمانبری میکرد تا اینکه خدا امتحانش کرد. اما در یکی از واقعات اسرائیلی خواندیم که لا نصدق ولا نکذب، نه تعیید نه تکذیب، که حضرت حق جل و علا الله عز و جل برای فرشتگان تعریف کرد پیغمبرش ایوب را، او را مورد ستایش قرار داد که چنین بنده ما هست، شب روز ما را عبادت میکنه، شب روز بیاد ما هست. میگن شیطانی اونجا دخالت کرد، شیطان ابلیس یا شیطانی دیگه، گفت خب چه مشکل داره، همه چیز داره، مال داره، فرزند داره، اولاد داره، صحت و سلامتی داره، دیگه هنوز تو را عبادت نکنه، پس چیکار بکنه؟ الله عز و جل حضرت ایوب را امتحان کرد. اون شیطان گفت اینا را ازش بگیر، بعد از اون اگه عبادت کرد درست. الله تعالی ایوب را امتحان کرد، بلا و وبای افتاد، همه مالهایش هلاک شدن، تلف شدن. خبر رسید به ایوب که همه شترها را فلان بلا کشت. میگو الحمدلله، همه گاوها، همه گوسفندها، همه حیوانات از دست رفتند. بعد از اینکه مال را از دست داد، نوبت به فرزندان رسید. میگویم فرزندان ایوب علیه السلام در یه جایی مهمان بودند، همه پسران و دختران زیر یک سقف، یک اتاق بزرگ نشسته بودند، به قدرت الله عزوجل سقف فرو ریخت، همه فرزندان شهید شدند. به ایوب خبر داد، گفت الحمدلله. بعد از اون ایوب در عبادتش هیچ خللی نیامد، شب و روز خدا را عبادت میکرد. بعض شیطان گفت خب صحت و سلامتی داره، تندرستی داره، اگر مریض بشه و عبادت بکنه اون وقت کمال است. الله عز و جل برای ایوب مریضی آورد، چنان مریض شد حضرت ایوب علیه صلات و سلام که یک گوشه از شهر برای علاج آمده بود. البته یه چیزی هست که در بعضی کتابهای فارسی بیشتر هست که ایوب علیه صلات و سلام بدنش چنان خراب شد، زخمهاش چنان تعفن گرفت که کرم زد. تو شعر فارسی هم آمده از تن صابر به کرمان قوت و داد. خداوند از تن صابر، صابر ایوب را میگند، بنده صابر، به کرمها خدا غذا داد. در کتابهای عقیدتی ما این دیدگاه را به شدت رد کردم، به دلیل اینکه خدای عزوجل برای انبیاش هر نوع امتحان می آورد، اما چنان شرایطی که مردم طبعا از اونها تنفر داشته باشند هیچ وقت فراهم نمی کنه. چون که اگر تنفر طبیعی پیدا بشه، یعنی چنان بشه که هیچ کس نتونه نزدیکش بشه، خب مردم معذور هستند دیگه، دعوت پیغمبر را هم گوش نمی کنند. بنابراین ایوب علیه صلات و سلام سخت مریض شد، ولی این ثابت نیست و این غلط است که بگیم زخمهایش باعث کرم زدنش شد. بالاخره از قرآن معلوم میشه خیلی مریض شد، ولی ایوب علیه صلات و سلام بنده صابر الله با همون حالت مریضی شب و روز خدا را عبادت میکرد، شب و روز طاعت میکرد، طول کشید مریضیش. مریضیش بعضی کتاب ها نوشتن 7 سال طول کشید. در قصص الرحمن علامه حفظ الرحمن سیوهاروی نوشته 13 سال طول کشید. 13 سال دیگه تمام این بنده صابر الله عز و جل رنج کشید، اینکه فرزند و اولاد و همه را از دست داد، یک زن مانده بود، یک زنش فقط مانده بود، زن با وفا، بقیه همه از دست رفتن. این زن وظیفهش بود آخر از نظر مالی اینها به زیر صفر رسیده، این زن میرفت کار میکرد، اون چه که درآمدش بود نصفش را دوا میگرفت برای حضرت ایوب علیه صلات و سلام و نصفش را هزینه زندگی و خوراک. هر روز کار این زن این بود و ایوب علیه صلات و سلام تو خونه افتاده بود، ملول بود، مریض بود، و شب و روز الله را شکرگزار بود، الله را شاکر بود و صابر بود. تا اینکه یه روزی شیطان دید که اینها به هیچ صورتی اینها فریب نمی خورند و در ایمانشون تزلزل نمیاد. من ده همیشه روی همین تاکید میکنم، گاهی اگر مشکلی پیدا میشه، چه مشکل مالی چه مشکل جانی، پیش جادوگران نروید که این جادوگران ایمان ما را میگیرند. اینا اخبار غیب میدن به ما، این امتحان الهی است. خب میگه چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ صبر کن. کسی سرطان گرفته چیکار کنه؟ باید خودکشی بکنه؟ همون اسباب جایزی که الله عز و جل برایش تهیه فرموده، به اونها متوسل بشه، دکتر بره، دارو استفاده بکنه، به خداش صبر کنه، خدا چیکار میکنه. لذا اگر چیزی از شما گم شده، آیات الهی بخوانید، دعا کنید، نماز حاجت بخوانید، پیش جنیا نروید، پیش کاهنان نروید که اینها اخبار دروغ میگن، شما را به جان هم میندازن. چندین درگیری اتفاق افتاده. اگر یک نشانی بدن، نشانی راست هم میدن. در حدیث شریف آمده اگر یک راست بگن 99 تا دیگه دروغ است. تجربه خود شما ثابت کرده، هیچ کسی نتیجه نگرفته. لذا بعضی ها امکان داره بیارن، یکی به من گفت که چرخ خیاطی گم شد، ما پیش اینها رفتیم بالاخره چرخ خیاطی را آوردن. گفتم چه بسا که خودش چرخ خیاطی را برده باشه، لازم نیسته که حتما اون برای شما خبر درستی بیاره. پس اگر حتی بتونن برای شما کاری بکنن، شما نروید. شما ایمانتون در معرض امتحان آزمایش اینقدر سست نباشید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود کسی که پیش کاهنی میره و او اخبار غیب میده و این به اخبار اون یقین میکنه و باور میکنه، این انسان به قرآنی که بر محمد نازل شده کفر کرده، به خاطر اون که اون داره اخبار غیب میگه. الله میفرماید لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، غیب را بغیر از الله هیچ که نمیدانه. اینقدر باید ما سست بشیم، اینقدر ضعیف الایمان و ضعیف العقیده بشیم که ما بریم برای مشکلاتمون پیش اینها، یا برای خواهران میرن برای مشکلات خودشون، مشکل هم ندارند، مرد مثلا باش محبت نمیکنه، نکنه، خودش ضرر میکنه. اگر در حق شما کوتاهی بکنه خودش ضرر میکنه. چه نیازی هست پیش جادوگران میروند؟ این عزیز ما اینجا نشسته مولوی حنفی میفرماد یک سیکی اینجا الان آمده، جادوگر است، تمام مردم ردیف صف بستن پیش سیک میرند برای جادو. اینقدر ما ایمانمون ضعیف باشه، اینقدر باید ما سست باشیم. شب و روز توحید را میخوانیم که الله مریضی میاره، الله مریضی میبره، الله هست، همه چیز به دست او هست، به دست مخلوق هیچی نیست. شما متوسل به آیات الهی باشید. برای رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر جادو نکردند؟ انشاءالله فردا میخوانیم حضرت شیخ آخرین آیات را، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را میخوانند، که دختران لبید ابن اعصم یهودی با خود لبید جادو کردند، الله عز و جل این دسوره را به وسیله ملائکه به پیغمبرش راهنمایی کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواندند، اثرات رفت. شما هم بخوانید، تا 40 روز بخوانید، هیچ اثری انشاءالله نمیماند. آن حضرت توصیه فرمودند که هر شب که میخوانید 3 بار معوذتین را بخوانید، دم کنید دستهایتون، تمام بدنتون بمالید، انشاءالله هیچ جادوی به شما اثر نمی کنن. هر جادو جنی باشد هم اثراتش از بین میره. لذا چرا ما پیش کسانی بریم که هم مالمون را بدیم، مال کاشتن ها میرفت، هم ایمانمون را بدیم؟ اونا معلوم نیست چی مینویسند. استمداد از غیر الله هست. ما به گردنمون، به از کنم که گردن بچه من آویزان میکنیم، از غیر خدا استمداد میتریم، شرک اینا. بنابراین باید وقتی که امتحان از طرف الله عز و جل میاد باید تحمل بکن. ببین حضرت ایوب را تحمل کرد، 13 سال گذشته این بنده خدا داره زجر میکشه، داره سختی میکشه، ولی شب و روز خدا را تشکر میکنه، خدا را عبادت میکنه. زنش که ضعیف است آخر به تنگ آمد، اونم نمیدونه که این شیطان هست. یه روز شیطان به شکل یه طبیبی خودش را در آورد، به شکلش طبیبی در آورد. ان الشیطان تعرض لامرأته بصورت طبیب، گفت که مشکل چیه خواهر؟ فقال انها هنا مبتلا فهل لك ان تداوی. یک کسی ما داریم که چنین مریضی دارد، تعریف کرد براش، میتونی تداویش بکنی؟ گفت بله، تداویش خیلی آسانه، فقط یه خونی میخواد. گاهی اینطور میگن، یه خونی میخواد، خون را ببر فلان مزار بکش، مشکلت حله. یکی میگفت که یه جایی ما خزانه پیدا کردیم، تلسم است، جنات نمیگذارن بیرونش بکنیم. الان به اون ملایی که خونده گفته که اینجا بیارن چند تا خون بریزن، گوسفند بکشن، بعد از اون ما میذاریم. برای راضی کردن اونها، خوشنودی اونها، شما میخواهید برید گوسفند بکشید؟ این عبادت لغیر الله هست، این شرکه. و ما اهل بهی لغیر الله همینه، بخاطر خوشنودی اون جنیه و اون جنی کنجاست. اون هم هرگز ممکن نیست که به اون خزانه شما برسید. بنابراین ولو اینکه صدها خزانه به شما برسه، شرک نکنید، این شرکه. ببینید شیطان چی گفت. فقالت له ان الشیطان طلب منها ان تذبح لغیر الله اذا عالجه و برع. من را علاج میکنم، ولی وقتی که علاج کردم باید حیوانی چنین باید بکشی برای غیر الله. این رفت که با شوهرش مشوره بکنه، فمالت لذالک، تمایل پیدا کرد که شوهرم خوب بشه، بعد ما این گوسفند را میکشیم. فعظم علیه علیه الصلاه والسلام الامر، وقتی که رفت پیش ایوب علیه الصلاه والسلام و گفت که چنین پیشنهادی هست، ایوب دیگه الان بی صبر شد. تا به حال صابر بود، الان صبرش لبریز شد. چرا؟ گفت که اولاد رفتند، فرزندان از بین رفتند، مال از بین رفت، صحت و سلامتی از بین رفت، همه برند، الان نوبت ایمان است. ایمانم به ناس بره دیگه چی برای من میمانه؟ لذا دیگه این برش قابل تحمل نبود. این حسیرت انبیا. حال ببین که پیغمبر وقتی که به اوج اضطرار میرسه، پیغمبر کی را فریاد میزنه؟ چرا من و تو سستیم؟ این طرف اون طرف میریم. الله میفرماید وذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب را یاد کن. اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. دیگه از ته دل فریاد زد، ندا کرد ربش را. این هست مسلک الانبیاء فی مسئلت الدعاء. انبیاء در دعا فقط الله را فریاد می زدند. انی مسنی الشیطان، شیطان داره به من حمله میکنه. مس شیطان به من، ضرب شیطان، ضربه شیطان. علامه اندلوسی در بحر المحیط گفته تمثل له الشیطان فی صورت ناصح او مدون و عرض لها شفاء ایوب علی یدیه. شیطان بر زن ایوب به شکل تداوی کننده، به شکل طبیب آمد و گفت که من ایوب را عافیت میدم، شفا میدم، علی شرط لا یمکن وقوعه من مؤمن، به شرطی که یک مؤمن اون کار را نمی کند. فذکر ذلك فعلم ان الذي عرض لها هو الشیطان، متوجه شد که این شیطان هست. و غضب لعرضها ذلك عليه، و بر زنش عصبانی شد. فحلف، سوگند یاد کرد که من خوب بشم صد ضربه شلاق به تو میزنم. زنش را گفت تو از شیطان میخوای خط بگیری؟ راه شیطان را میخوای ببری؟ انبیا وصلند به بالا، انبیا هیچ وقت فریب نمیخورند. اما الله عز و جل هم از این زن حمایت کرد. الله تعالی حیلهی برای ایوب درست کرد. الله تعالی فرمود که چوب دستی های بردار، صد تا رو با هم ببند، یک بار بزن تا صد ضربش علاق بشه، حانس بشه، حانس نشی. این استثنایی بود که الله عز و جل برای بندهش گذاشت. مفسرین همه نوشتند این به خاطر وحی صریح الهی بود. من و تو نمیتونیم که بر این قیاس بکنیم حیله در شریعت درست بکنیم. خیلی ها حیله درست میکنن، ربا را با حیله میخوان درست بکنن، کارهای دیگر را با حیله درست میکنن، هر کاری میان حیله ایش را از ملا میپرسن. این حیله ها درست نیست. بعضی ها هی به شکل سوری معاملاتی میکنن، معاملات ربوی. ماشین را از آقا میگیره به 100 میلیون، بعد میگه به خودت فروختم به 120 میلیون. 100 میلیون میخواد نقد بشه، 120 میلیون بعد 4 ماه دیگه بهت میدم. فقط هدفش این 100 میلیون بود به صورت نقد به دست بیاره، 4 ماه دیگه 120 تومان بهش میده. اینا حیله هایی هستند که ربا هستند. و بعضی از این حیله ها ایمان انسان را هم از بین میبرند، نه اینکه انسان را، مال انسان را، به قول محلی انسان را سر و مال میکنه، هیچی برای انسان نمی گذارم. این حیله، این بنابر نص صریح الهی هست، به این نمیشه چیزی قیاس کرد. الله می فرماید ارکض ها اذ نادا ربه، ایوب ندا کرد ربش را، که پروردگارا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، شیطان به من ضربه زده بنصب یعنی رنج وار کن، نصب خستگی را میگن، رنج را میگن، و عذاب و شکنجه، مرا شکنجه داری میده با این کارهاش. الله عز و جل هم اجابت کرد، وقتی که تمام بشه مهلت امتحان دیگه، بعد از اون از طرف الله عز و جل فرج میآید، حل مشکلات میاد. حل مشکلات که بیاد از هر طرف میاد، فقط یکی نیست. ارکض برجلک، الله فرمود با پایت بزن همینجا زمین را، با پایش زد چشمه ای از زمین جاری شد. الله فرمود هذا مغتسل بارد و شراب، این محل غسل است، محل شستشویت هست، خودت را با همین آب شستشو کن، آب خنکی هست، هم برای غسل است و هم شراب و هم بنوش است. حضرت ایوب علیه السلام از اون آب نوشید. پس ببین گاهی الله عز و جل مشکل شما را حل می کند به وسیله یک سببی. اینجا مشکل پیغمبر حل شد، الله عز و جل با کن هم می توانست حلش بکنه، ولی الله سببی درست کرد. سببش این بود که گفت از این آب بخور، از این آب خودت را بشور. پس گاهی مریضی برای ما پیش میاد، این نیست که ما توکل این باشد که ما فقط بگیم خدای بدون دوا ما را درست کن، نه، از خدا بخواهید، پیش دکترم برید، دوا هم بگیرید، همون دوا را الله عز و جل برای شما چی قرار میدهد؟ سبب قرار میدهد. لذا به دکتر رفتن و به اسباب متوسل شدن خلاف توکل نیست. بعضی ملاها میگه این مریضی چنان مریضی است، اصلا پیش دکتر نرو، بدتر میشه. نه، غلطه. الله عزوجل برای هر مریضی سببی گذاشته. الله اگر بخواد علاج بکنه بدون سبب هم علاج میکنه، با سبب هم علاج میکنه. اینجا ببینید پیغمبر خودش را با سبب علاج میکنه. یه آبی، یک چشمه ای برایش از زمین میاره، میگه هم با این خودت را شستشو کن، هم دوش بگیر، هم از این بخور. و بعد الله عز و جل میفرما از اینجا که سلامتیش را یافت، همه آنچه که از دست داده بود ما بهش دادیم. و وهبنا له اهله، ما اهلش را بهش بخشیدیم. نه تنها، اگر 10 فرزند داشت، نه 10 فرزند، و مثلهم معهم، مثل اونها به همراه با اونها، یعنی 20 تای دیگه، 10 تای دیگه که جمعا بشن 20 تا مثلا عرض می کنم. اگر 10,000 شتر داشت، 20,000 شتر بهش دادیم، هم مال دو برابر بهش داد الله، هم اولاد دو برابر داشت. اینجا مفسرین بحثی دارن که آیا همون اولادش دوباره زنده شدن دیگه اولاد خدا بهش داد. بسیاری از مفسرین معتقدن همون اولاد را الله عز و جل دوباره زنده کرد و علاوه از اونها دیگه اولاد هم بهش داد. بعضی میگن نه، جدید. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا، این رحمتی بود از جانب ما. و ذکرا لأولی الالباب، برای عقلمندان این محل تذکر است، پند و اندرز هست. اگر ما روی آیه فکر بکنیم خیلی پند هاست برای ما. اولا اینه که ما اگر به مشکل گرفتار میشیم به سیرت انبیا متمسک میشیم، همین روش را بگیریم، روش صبر، روش توسل به الله، توسل به عبادت، توسل به ذکر و یاد حق، این بهترین روش هست. و از این آیه معلوم میشه که مخصوص پیغمبر نیست، عقلمندان مؤمنان اگر دنبال بکنن نتیجه میگیرن. و همچنین نوع توکل تمام صورت هارا. و خذ بیدک ضغصا فضرب به ولا تحنث، به دستت یک مشت، ارز کنم چوب دستی، چوب باریک بگیر، بزن به وسیله این اون همسر با وفایت را. ولا تحنث، هانس نشو، ولی اون را، اون ضرب شلاغ ها را نزن. انا وجدناه صابرا، الله عزوجل می فرما ما او را صابر یافتیم. ما ایوب را صابر یافتیم. نعم العبد، بنده بسیار خوبی بود ایوب. انه اواب، همان اون به کثرت رجوع کننده به سوی الله بود. همه انبیا صفتشون اوابه. داود هم خواندید اواب، سلیمان هم خواندید اواب، ایوب هم میخوانی اواب، یعنی بار بار به خدا رجوع میکنه. صبح هم خدا را یاد میکنه، وقت ضحا هم یاد میکنه، وقت زوال هم یاد میکنه، ظهر هم یاد میکنه، عصر هم بار بار توبه، استغفار، سجده، ذکر، یاد حق. خب پس این دلیل نقلی از ایوب بود. بقیه انبیاء را الله عز و جل ردیف می فرماید. الله می فرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق، یاد کنید بندگان ما ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اولی الایدی والابصار، دارای قدرت بودند، قدرت عملی و دارای بصیرت بودند. اولی الایدی اشاره به عمل است، والابصار اشاره به علم هست. یعنی اینها هم الله بهشون علم داده بود، هم بهشون عمل داده بود. اولی الایدی قوه عملیه، اولی الایدی ای اولی القوه فی الطاعه، والابصار یعنی والبصیرت فی الدین، عالم بودند. پس هم عالم بودم هم عامل بودند. اولی الاعمال الجمیله والعلوم الشریفه، تفسیر ابو سعود گفته. لذا این انبیا ویژگیشون همینه، هم الله بهشون علم و دانش داده بود، هم بهشون عمل و تقوا. انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدار، الله می فرماید ما آنها را خالص کردیم. خالص، خالص کردیم. خالص یعنی چه؟ ذکر الدار یعنی برای ذکر دار آخرت، یاد آخرت همیشه در اونها بود، یعنی خالص برای آخرت می اندیشیدن. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، همان این انبیا نزد ما از برگزیدگان و بهترین ها بودن. ببینید بهترینی هایشون در چی هست؟ همه اینها دلیل نقلی الگو هستن برای ما که اینها هم عالم هم عامل، شب و روز بیاد الله، شب و روز بیاد حق. پس اینا ادعای معبودیت نداشتند، اینا عبدیت داشتند، بندگی داشتند. و باز هم وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کل من الاخیار، یاد کنید بنده ما پیامبران را، اسماعیل و یسع و ذلکفل را. اسماعیل که فرزند ابراهیم است. دو تا پیغمبر دیگر مجهولند، حضرت یسع، حضرت ذلکفل. بعضی گفتن مثل آلوسی رحمه الله ذلکفل ابن ایوب، فرزند ایوب بود. یسع را گفتند که جانشین حضرت الیاس بود. بعضی میگن ذلکفل جانشین الیاس بود. ذلکفل را به این خاطر میگن که ایشون را امتحان کردند تا سه روز برای اینها در وقت عبادتشون برای اینها شیطان، برایشان شیطان مزاحمت میکرد، اما این خوب از عهدش برآمد، متکفل شد اون امتحان را، یعنی خوب پس داد، خوب جواب داد. به این خاطر ذلکفل میگن. والله اعلم قرآن در دو جا ذکرشون را آورده به صورت اجمال، فقط ما هم میدونیم که از بندگان الله صالحین پیامبران بودند. الله میفرما همه اینها از بهترین ها بودند. هذا ذکر، این قرآن هم ذکری هست، یعنی پند و اندرزی هست. شما هم میتوانید به درجات عالیه برسید، به درجات بالای صالحین برسید به وسیله این قرآن و عمل به این قرآن. الله میفرماید و ان للمتقین لحسن مآب، همانا برای متقیان، انسان های با تقوا، انجام و نتیجه خوب است. اون انجام و نتیجه خوب چیه برای شما؟ جنات عدن مفتحت لهم الابواب، جنات جاودانه، اون جناتی که درها برایشون باز هست. متکئین فیها، اللہ می فرماید در اون جنات تکیه دادند اهل جنات یدعون فیها بفاکهة کثیرا، در اون جنات میوه‌های زیادی آنها می طلبند و شراب و نوشیدنی های ان مختلف و عندهم قاصرات الطرف اطراب، نزد این بهشتی ها حوری های هست که قاصرات الطرف چشماشون پایین هستند، اطراب هم سن و سال بهشتی ها هستند، قاصرات الطرف چشماشون پایین است. صبح هم در دست صبح هم عرض کردم به این معنا نیست که اونجا جای حجاب، جای حیا است، جای احکام الهی است، نه که حوری ها دستور داشته باشند که به بیگانه نگاه نکنن، به نامحرم نگاه نکنن، چنین بحثی اونجا نیست، اونجا هیچ تکلیفی نیست، اونجا آزادی مطلقه، بلکه مراد این معنای کنایی هست. معنای کنایی از اینه که زنی که بقیه مردها را اصلا نگاه نمی کند و فقط شوهرش را نگاه می کند، معنیش اینه که این دلداده همین یک شوهر است، بقیه از نظرش اهمیتی نداره، ارزشی نداره. پس قاصرات الطرف در سوره رحمان هم همین مضمون را خواندیم، به این معنی هست که اینها عاشقان شوهرانشون هستند، دلدادگان اونها هستند و به کسی دیگه فکر نمی کنند، به سمت و سوی دیگه اصلا نگاه نمی کنند. اطراب هم سن و سال بهشتی ها هستند. الله می فرماید هذا ما توعدون، ای مؤمنان این اون چیزی است که شما وعده داده می شوید در دنیا که لیوم الحساب، این وعده برای مال روز حساب است که ان شاء الله در روز حساب الله به شما عطا می کند. اذا الله می فرماید ان هذا لرزقنا، همانا این هست رزق ما، یعنی عطای ما، بخشش ما، داد و دهش ما، ما له من نفاد، برای این هیچ پایانی نیست. یعنی این مثل ریاست جمهوری آقا نیست که 4 ساله تمام بشه یا 8 ساله، ما له من نفاد، این برای ابد الاباد هست، پایانی ندارد. هذا بعضی گفتن ای هذا للمتقین، همه آنچه که گفته شد این برای اهل تقوا است. الله ترغیب میده که ما در زندگی خودمون تقوا را پیشه کنیم، از الله بترسیم، پروا داشته باشیم، گناه و معصیت نکنیم، متقی اینه. اما اونی که طغیانگر باشه، اونی که سرکش باشه، الله می فرماید و ان للطاغین لشر مآب، اون تبشیر اخروی بود، این تخویف اخروی است. الله می فرماید و ان للطاغین لشر مآب، برای انسان های طغیانگر، انسان های سرکش و متمرد بدترین انجام هست. اون بدترین انجام چیه؟ جهنم یصلونها، یعنی جهنم که داخل آن جهنم می شوند. فبئس المهاد، الله می فرماید که اون مهاد و رختخواب بسیار بدی هست، رختخوابی هست که قبلا هم شما خواندید، زیر اندازش هم آتشه، بالا اندازش هم آتشه، لهم من فوقهم غواش، آتش هست که غواشش هم از آتش است و مهادش هم از آتش است. به هر حال الله می فرماید هذا یعنی خذ هذا، یعنی که هذا للطاغین، این برای سرکشان است. به سرکشان گفته میشه فلیذوقوه حمیم و غساق، باید بچشند این را حمیم، آب داغ و آب جوش، و غساق قبلا هم خواندیم، اون آبهایی را میگند که از زخمهای چرک و از زخمهایی که از بدن جهنمی ها آبهای میریزد جمع میشه، اونها را میگن غساق. الله پناه بده. و آخر من شکله ازواج، و آخر یعنی انواع دیگر، من شکله من مثله، مثل همین عذاب ها هستند اما ازواج گوناگون متفاوت متنوع. یعنی انواع دیگری از عذاب هم هستند. گاهی آیاتی را الله عز و جل درباره هم بهشت هم جهنم به صورت مبهم میگه که برداشت بنده اینه که بعضی چیزها را هم نعمتها را هم سختیها را از آخرت ما تو این دنیا متوجه نمیشیم. یعنی چه؟ به صورت سربسته میگه، یعنی بدون غیر از این چیزهای دیگری هم هست. شاید این عقل دنیوی از فهم اونها قاصر باشد. زا الله می فرماید و آخر من شکله، ای من مثله، مثل همین هست، ازواج، انواع مختلف. هذا فوج مقتحم معكم، الله به سرداران کفر و شرک میگه، به رؤسا میگه، به مطبوعین میگه، به اونهایی که مردم را گمراه کردن، به اونها میگه هذا فوج مقتحم معكم. برای اینکه آیه را بفهمید، این کلام کلام الله است. ابتدا این فوجی هست که داخل میشن با شما به جهنم. کدوم فوجه؟ همینی که شما اونها را گمراه کردید، پیروان شما. اونها وقتی که میبینند که اینا همین پیروانی بودند که در دنیا برای ما هر جا سفره‌های رنگین پهن میکردند و ما هم گمراه شدیم و اینها را گمراه کردیم، میگن لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم ضد مرحبا هست. مرحبا یعنی خوش آمدگویی، اهلا و سهلا یعنی نامبارک. وقتی که این جمله دعایی را در حق مریدانشان میگند، در حق عرض کنم که اون کسانی که تابع اونها بودند میگند لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، اینها وارد شدن به آتش، داخل شدن آتش. اونها تابعین وقتی که میشنوند قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، این لا مرحبا برای خود شما، اونا جواب میدند، اونا میشنوند که اینها دارن ما را نفرین میکنند، خودتون ما را گمراه کردید، دارن ما را نفرین میکنید. این تفسیر را امام نصفی نوشته، میفرماید هذا فوج مقتحم کلام الخزنه، این کلام خزنه جهنم هست، داروغه های جهنم که لرؤساء الكفر، از طرف خدا اینها به رؤساء کفر میگویند، فی اتباعهم، درباره اتباعهم. و لا مرحبا بهم انهم سالوا النار، کلام الرؤساء، این که میگویند که خوش آمدیدی برای اونها مبادا، مرحبای برای اونها مبادا، این کلام کلام رؤسا است. و انتم قدمتموه لنا، این کلام کلام اتباع است، کلام عرض کنم که پیروانشون هست. پس وقتی میبینن که اونها اینگونه درباره ما میگویند، جواب میدن قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، بلکه شما، برای شما مرحبا مبادا، انتم قدمتموه لنا، شما تقدیم کردید برای ما این راه شرک را، این راه غیر الله پرستی را، این راه خرافات را شما به ما نشان دادید. فبئس القرار، اکنون در قرارگاه بسیار بدی ما قرار گرفتیم. الان دعای بد می کنند، نفرین می کنند. قالوا ربنا، همین تابعین میگه از بس که دلشون درد دارد، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، بار اله، هر کسی این راه را برای ما تقدیم کرد، ما را به این راه کشید، ما را گمراه کرد، فزده عذابا ضعفا فی النار، بار اله او را عذاب چند برابر در آتش بده. بر علی رؤسایشون، بر علی مرشدهای خودشون چی میکنن؟ دعای بد میکنن. بالاخره هر دو تابع و مطبوع با هم میفتن در آتش. اطراف خودشون نگاه میکنن، میبینند یک گروه در دنیا بودن که ما همیشه اونها را تمسخر میکردیم، ما اونها را به بعد مسخره میگرفتیم و اونها را بی ارزش میدانستیم. اینا کجا پیدا نمیشند؟ وقالوا ما لنا، قالوا بنسبه تابعین و متبوعین هر دو گروه، ما لنا لا نرى رجالا، چی شده ما را که نمی بینیم مردانی را؟ که کنا نعدهم من الاشرار، در دنیا اونها را از بدان می دانستیم، القاب گستاخ و بی ادب و فلان و فلان به اونها می گفتیم، اتخذناهم سخریا، ما انها را به بعد مسخره گرفته بودیم، ام زاغت عنهم الابصار، کجاند اینجا هستند یا شاید چشمان ما کج می بیند اونها را نمی بیند، در حالی که ان ذلک الحق تخاصم اهل النار، این تخاصم، این جر و بحث، این جدل اهل نار حق است، چنین با هم درگیر میشن، اما اونهایی که در دنیا مسخره میکردن مؤمنینند، منظور اینه که اونها جایشون اونجا نیست، اونها در بهشتند. به هر حال ما در این سوره، مدعای این سوره را همین خواندیم که همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات در حاجاتشون، در مشکلاتشون رب را فریاد زدند، نه اینکه اینها بتونن شفاعت غالب، شفیع غالب بشن، شفیع غالب یعنی کسی که قدرت داشته باشه با قدرت شفاعت بکنن، نه اینکه چنان شفاعتی داشتن، بلکه خودشون عاجز ناتوان. حال الله عز و جل خطاب میکند، روی سخن بر میگرده به پیامبر اکرم و به مسلمانان و به مخاطبین اول قرآن، قل انما انا منذر، اینم ادامه مدعا هست، تکرار مدعا هست، ای پیامبر تو هم بگو منم یکی از همین منذرها هستم، یکی از ترسانندگان هستم که شما را بیم میدهم، میترسانم از عذاب الهی، و مدعایم اینه، و ما من اله الا الله الواحد القهار، هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست مگر الله، اون اللهی که واحد یگانه است، القهار، اون اللهی که غالب است. ببینید کسانی که بالخصوص از ابتدای قرآن تا اینجا بودند، اونا شاهد هستند که هیچ صفحه از قرآن نیست بدون توحید، بدون اینکه الله عز و جل بر یکتا پرستی تاکید نکند و بر رد شرک اصرار نفرماید. پس اینکه انسان در هر صحبتش، در هر جملهش، در هر سخنرانیش توحید بگه مبالغه گویی نیست، این عین خواسته رب ما هست. پروردگار ببینید خیلی کم به احکام دیگه میپردازد، چون عقیده واقعا مهم است. خدایی که این همه الطاف و این همه احسانات به ما دارد و ما خدایی نکرده نسبت به اون خدا عقیده درست داشته نباشیم و صفات اون خدا را به بندگانش بدیم، سخت ناراضی میشه الله. لذا الله می فرماید قل و ما من اله الا الله الواحد القهار، ای حبیب من تو اعلام کن هیچ معبودی نیست بغیر از الله، آن اللهی که یگانه هست و قهار است، غالب است، رب السماوات والارض، رب آسمان هست و رب زمین هست و ما بینهما و رب ما بینشان هست، هرچی مخلوق رب اونهاست، العزیز الغفار، چنان ذاتی هست که غالب است، الغفار، بخشاینده هست، غالب است، مؤاخذه میکنه کسی که نافرمانی بکند و می بخشد. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، ای پیامبر بگو این خبر بزرگی هست که شما از این اعراض میکنید، خبر معمولی نیست، این معمولی ندانید. چه خبر؟ دو چیز پیغمبر در ارشادش فرمود، خداوند راهنمایی کرد که ارشاد بکند، یکی که انا انما انا منذرون، منم یکی از پیامبران هستم، این خبر، و دومی و ما من اله الا الله الواحد القهار. پس خبر توحید و خبر رسالت، امام نصفی و امام آلوسی نوشتن ای هذا الذی انبعتکم به، این خبری که من به شما خبر دادم، من کونی رسولا منذرا، که من رسول خدا و منذر خدا هستم، و ان الله واحد لا شریک له، و خداوند واحد لا شریک است، این خبر خبر معمولی نیست، مسئله توحید را یه مسئله معمولی ندانید. قل هو نبأ عظیم اما انتم عنه معرضون. شما مخاطبین، شما مشرکین از این روی گردانید، نه توحید خدا را باور دارید نه رسالت من را قبول دارید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون. حال سوال اینجاست که خب اگر تو پیغمبر خدا هستی بگو که عذاب کی هست. الله عز و جل این شبهه را با این آیه پاسخ میده که به اونها بگو ما کان لی من علم بالملأ الاعلى. من در رابطه با ملأ اعلا علم ندارم. اونجایی که فرشته ها با هم بحث می کنن، فرشته ها با هم گفتگو می کنن، اذ یختصمون، اینجا یختصمون به معنی بحث کردن است. ای من فی باب الوقائع، اتفاقاتی که بناس بیفته در این دنیا یا در اون دنیا، یا به وقت وقوع العذاب بکن، این که عذاب کی برای شما میاد. شما ای پیغمبر بگو قل انما انا منذر، من ترساننده هستم، لا علم لی به وقت العذاب، من وقت عذاب را نمیدانم، فقط اینقدر میگم لکن اقول انا اقول هو نبأ عظیم و انتم عنه معرضون. خبر بسیار بزرگی هست خبر قیامت، ولی شما از اونم معرضید. پس از سه چیز معرض بودند، از توحید، از معاد، از رسالت. اینا معمولی نیست، اینها را انکار میکنید. این یوحا الی، وحی نمیشه به سوی من مگر این وحی میشه که الا انما انا نذیر مبین، مگر اینکه من نذیر آشکار هستم. کار من آشکارا ترسوندن شماست، من وحی الهی را که درباره انذار است به شما میرسم. اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين. ملائکه هم جا بیان عجز ملائکه هست، جایگاه ملائکه هست، چون که در این سوره هم ذکر جایگاه جنات بود، هم انبیا هم ملائکه. ملائکه هم جایگاهشون اینه که اونها من و عن از ربشون فرمان میبرن، حتی خدای عزوجل به اونها دستور داد سجده کنید آدم را، سجده کردن. پس مسجود نیستند، معبود نیستند. الله میفرماید اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، زمانی که ربت به ملائکه گفت من آفریدگار هستم بشری را از گل. فاذا سویته، هرگاه او را برابر آفریدم، و نفخت فیه من روحی، روحم را در او دمیدم، روحی یعنی روحی که خالقش خودم هستم. فقعوا له ساجدین، ای فسقتو، بیفتید سجده کنان برای او. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همه ملائکه اجمعون بدون استثناء سجده کردند، تعظیم کردند، ادای احترام کردند به آدم. و من این را قبلا خدمت شما گفتم که وقتی که الله عزوجل قرار هست که مخلوق جدیدی بفرستد و تمام عالم در اختیار او باشد، حتی ملائکه، جنات، زمین، آسمان، پس این فرمانده جدید که میاد، این مخلوق جدید که میاد، باید همه بهش ادای احترام بکنند. این سجده عبادت نیست، این ادای احترام کردن است، به این معنی که از این به بعد ما برای تو خدمت میکنیم. همه ادای احترام کردن مگر ابلیس که به نمایندگی از جنات قرار بود سجده بکند، نکرد. ابلیس را الله جداگانه دستور هم داد، قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، من تو را دستور دادم چرا نکردی. و این واقعه ابلیس را الله عز و جل یک جانه ده ها در قرآن بیان فرموده، در خیلی از سوره ها هست. برای علم ما، برای اینکه ما بدونیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، یک بار کافی بود، اما بار بار در واقع به منظور تذکر است. بار بار در هر سوره خدا به من و تو تذکر میده که ای انسان، این دشمنت هست، به توهین هم کرد، بر علیه تو سوگند هم یاد کرد. حال اختیار داری، میخوای دنبالش بری برو، پس خودت را برای جهنم آماده کن، چون سوگند خورده که تو را به جهنم ببرد. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، از جن و انسان پر میکنم جهنم را. پس این داستان را بار بار تکرار کردن برای چی هست؟ برای یادآوری، برای تذکر. الله می فرماید فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، همه اجمعون سجده کردن مگر ابلیس، استکبر و کان من الکافرین. الله می فرماید تکبر کرد، تکبر از خود نشان داد، استکبار کرد، و کان من الکافرین، از کافرین شد. قال یا ابلیس ما منعک، ای ابلیس چی چیزی مانعت شد، ان تسجد لما خلقت بیدی، اینکه سجده کنی، کرنش کنی، تعظیم کنی آن مخلوقی که من با دستان خودم او را آفریدم. استکبرت ام کنت من العالین، آیا تکبر کردی، خودت را بزرگ پنداشتی؟ ام کنت من العالین، یا نه در واقع تو از بزرگان بودی، واقعا جایگاهت بالاتر از او بود. قال انا خیر من، او میگه شق دوم، یعنی کنت من العالین، من بزرگم، این تکبر است. انا خیر من، من از او بهترم. به چه دلیل تو بهتری؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، ماده را وقتی نگاه بکنی، اصالت را نگاه بکنی، من از آتشم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفرید. ببینید همه مخلوقات، جن، انس، فرشتگان هستند، این عناصر اربعه توشون هست، هم آب هست، هم آتش هست، هم خاک هست، هم از کنم که هوا و باد هست. اما در انسان خاک غالبه، در جنیات آتش غالبه، و در فرشتگان میگوین نور آتش. آتش همراه با خودش دود دارد، اما وقتی که خالص خالص بشه نور میشه، اون نور غالب است. به هر حال شیطان ادعا کرد که من بهترم، به اصالت نگاه کرد. الله عز و جل فرمود قال فخرج منها، از این بهشت خارج شو، فانک رجیم، تو رانده شده هستی. دلیل برتری هم اصالت هیچ وقت نمیتونه باشه. ما انسان ها هم هیچ وقت خودمون را به خاطر بعضی از اصالت ها برتر ندانیم، که این دیدگاه دیدگاه ابلیسی هست، شیطانی هست. کسی بگه من از فلان نسلم، از فلان ذاتم، عربم، عجمم، فارسم، آریاییم، فلان نسلم، نه، دلیل برتری نمیتونه این چیزها باشه. الله سخت ناراضی میشه کسی به خاطر این مسائل خودش را برتر بداند. قال فخرج منها فانك رجيم، برو بیرون، تو رجیم هستی، تو رانده شده هستی. و ان عليك لعنتي الى يوم الدين، لعنت من و نفرین من بر تو تا روز جزا، تا روز قیامت تو تحت نفرینی، بعد روز قیامت که بیاد، بعد در عذاب ابدی و سرمدی میفتی. شیطان چی میگه؟ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، بار اله منو مهلت بده تا روزی که همه بعث میشند، یعنی از قبرها بلند میشند. قال فانک من المنظرین، الله 50% دعایش را قبول میکنه. فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داده شده هستی تا روز وقت مشخص. مطلبی را که من قبلا عرض کردم اینجا دوباره تکرار میکنم، علما و مفسرین از این دعای ابلیس استنباط کردند که اگر یه وقتی یه کافری، یک مشرکی در از خدای تعالی چیزی بخواهد، امکانش هست که خدا در دنیا ارزش را قبول بکند، حرفش را قبول بکند، 100%، 50%، بیشتر، کمتر. چون که درباره شیطان میاد ابا واستکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، تکبر کرد، کافر شد. با وجود اینها دعا کرد، دعایش تا حدی پذیرفته شد. اون میخواست که بر اون مرگ نیاید، الى یوم یبعثون، تا روزی که بنده ها انسان ها همه زنده میشن اون هم همونطور از قبل زنده بماند. اما خدا فرمون نه، الى یوم الوقت المعلوم، یعنی تا نفخه اولا. وقتی که نفخه اولا زده بشه تو هم باید بمیری، بعد دوباره زنده میشی. پس ببینید دعای ابلیس که کافر بود قبول شد. در سوره انفال داریم که وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، خداوند تعالی مشرکین را عذاب نمیده. البته دو تفسیر داشت اونجا خواندیم، یک تفسیرش اینه عذابشون نمیده در حالی که اونها از خداوند مغفرت میطلبند. بس امکان داره یک کسی باشه، گروهی باشه، جمعی باشه، خرافاتی حتی باشند، شب و روز دعا میخوانند، شرک میکنند، ولی با وجود شرکشون از خدا میخواند خدایا کمک کن، خدایا چنین کن، چنان کن، شب و روز گریه میکنند، امکان داره دعایشون قبول بشه، این بعید نیست. پس می طلبت شما که اهل دین هستید، اهل توحید، اهل ایمان هستید، دعای شما چند برابر بیشتر باشد. وقتی که دعای یک کافر، یک مشرک در دنیا تأثیر گذار هست، امکان داره تأثیری داشته باشه. یا عمل یک کافر از همین استنباط کردند، عمل کافر در قیامت ما آیات متعددی داریم که الله می فرماید که اعمالشون همه ضایع، برباد، تباه. اما در دنیا امکان داره کاری نیکی میکند دستگیرش بشه، دست به سر یتیم میکشه، به یتیم ها رسیدگی میکنه، مؤسسه خیریه تشکیل میده، نو دوستی میکنه، بشر دوستی میکنه، خدا در همین دنیا بهش پاداش هم بده. چون دنیا اصل نیست، در همین دنیا مالش اضافه بشه، در همین دنیا کارها طبق مرادش پیش بره، وفق مرادش پیش بره. معلوم میشه بعضی از قانونهای خدا برای مسلمان و کافر در دنیا، کسی نیک بکنه نیک میبینه، خوب کنه خوب میبینه، بد کنه بد میبینه، این برای کافر و مسلمان است. پس بعضی از آیات خداوند کلمه ناس آورده، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اینجا مشرک و کافر و مسلمان همه هستند. بنابراین این استنباط هست که امکان داره اگر کافر یه وقتی دعایی میخواند، مناجاتی دارد، مناجاتی میخواند، مشرک میخواند، امکان داره که برایش مفید واقع بشه، نتیجه هم بگیرد. وقتی که دعای شیطان در دنیا چی میشه؟ قبول میشه. بس و الیس للانسان الا ما سعى، قاعده دنیا اینه که خداوند فرموده و الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، هر کسی هر نوع تلاشی بکند نتیجه تلاشش را مییابد. الله عز وجل می فرماید الى يوم الوقت المعلوم، تو را مهلت میدم تا روزی که وقتش مشخصه، یعنی نفخه اولا. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، بعزتت سوگند من همه را گمراه میکنم. شیطان سوگند میخوره از بس که ضربه میخوره، آسیب میبینه، برای همیشه بدبخت و رانده میشه. الله عز وجل اینو برای من و تو چندین بار داره نقل میکنه که من و تو چشمایمون را باز کنیم، فریب این دشمن قسم خورده را نخوریم. الله می فرماید الا عبادك منهم المخلصين، خود شیطان اظهار عجز و ناتوانی میکنه، مگر بندگان تو اونایی که برگزیدگان باشن اونجا زورم نمیرسه، دستم نمیرسه. اما بقیه بندگان، عموم بندگان ترا به گمراهی و به بیراهه میکشم. قال فالحق والحق اقول. الله عز وجل هم در جوابش میگه فالحق، این فالحق مبتدا هست و خبرش مقدر است. فالحق قسمی، سوگند من حق است، یعنی من دارم سوگند میخورم، الله داره سوگند میخوره. والحق اقول، و حق دارم میگم، یعنی اون چی که میگم سوگندی هست و حق و واقعیتی هست. اون چیه؟ لأملأن جهنم منک، همانا من پر میکنم جهنم را از تو و ممن تبعک منهم اجمعین، و از آنانی که پیرو تو باشن اجمعین همگی، جهنم را از همه تون پر میکنم. کسانی که پیرو تو باشند، شیطان صفت باشند، متمرد و سرکش باشند. قل ما اسألكم علیه من اجر. در پایان الله عز و جل به پیغمبرش میگه بگو که این همه مطالب مفید، این همه پند اندرز نصیحت برای شما میگم، هیچ اجری نمیخوام. قل ما اسألكم علیه من اجر، من سوال نمی کنم بر این تبلیغ، بر این رساندن هیچ نوع اجر و پاداشی، و ما انا من المتکلفین، در این باب تکلف هم نمی کنم، یعنی طبعا هم دوست ندارم کسی به من اجر بده. این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست مگر پندی هست برای جهانیان، لذا همه جهانیان از این پند، از این اندرز حد اکثر استفاده را بکنم. ولتعلمن نبأه بعد حين. الله عز و جل می فرماید شما حتما خبرش را خواهید دانست، یعنی بعد حين، بعد از مدتی به نتیجه می رسید. بعد از مدتی، اون مدت بعد از چشم بستن شماست، بعد از مرگ شماست، بعد از اینکه شما بمیرید شما میدانید که واقعا اون چی که کلام الهی میگفت، اون چی که پیامبر الله میگفت، اون حق بود، اون واقع بود. لذا این آخرین آیاتی که در درس بعد از ظهر میخوانیم و خواندیم ما را به این نکته توجه ما را جلب کرد که ان هو الا ذکر للعالمین، واقعا بهترین پند، بهترین موعظه، بهترین اندرز برای جهانیان قرآن مجید است. من چند کلمه میخوام درباره قرآن عرض بکنم به این امید که فقط قرآن کتاب ما در رمضان نباشد. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب نجات است. ببینید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از کجا به کجا رسیدند، همونطور که علامه اقبال میگه رهزنان از حفظ او رهبر شدند. ما خواندیم که ملت عرب چنان ملت بدون تمدن و بدون فرهنگ بود که تمام ابرقدرت ها تمام بلاد را اشغال کرده بودند، سوریه را روم گرفته بود، یمن را نمیدونم ایران گرفته بود، هر یکی را حبشه گرفته بود، هر یکی تحت سیطره یک امپراتوری بود. اما به سرزمین حجاز، اینجا که عربهای اصیل بودند، همه میگفتند اینا به چه درد میخورند، اینا نه فرهنگ دارند، نه تمدن دارند، نه قانون دارند، نه آیین زندگی دارند، اینا جنگلی اند، اینا وحشی اند. همیشه با جنگلی و وحشی از اونها تعبیر میشد. اما وقتی که قرآن آمد اینها را تزکیه کرد، قرآن آمد اینها را اصلاح کرد. قرآن چگونه اصلاح کرد؟ این ترتیب را به صورت مختصر خدمت شما عرض بکنم. ابتدا در آیات مکی دقت بفرمایید، بحث نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، زکات نیست، بقیه اعمال نیستند. در آیات مکی فقط عقایده، فقط توحید است. اول الله عز و جل میخواد تفهیم بکنه که شما بیایید و ربتون را اونطور که حق است بشناسید، در ذات و صفات یگانه بدانید، هیچ کسی را با او شریک نسازید. برای اینکه این مسئله تفهیم بشه، این جا بیفته، خداوند مثال ها بیان کرد. مثال عنکبوت بیان کرد، مثال مگس بیان کرد، مثال غلام بیان کرد که یک غلامی مال 10 نفر است، همه با او درگیرند، یک برده مال 1 نفر است، خوب برای اون یک خدمت میکنه، چقدر تفاوت دارن. مثال برای مالهای خودتون که همین 2-3 روز پیش خواندید، که شما مثلا یک برده داشته باشید، آماده هستید این برده شریک شما بشه، نصف مالتون را به اون ببخشید. لذا چطور شما برای بندگان خدا اعتقاد در اینا قدرت خدایی دارن؟ خداوند عزوجل به وسیله آیات مکی عقاید را، توحید را در قلب صحابه بذر کرد. بعد از توحید معاد را، قیامت را، شما از سوره قاف نگاه کنید تا آخر سوره که نزدیک به 70 سوره هستند، سوره های کوچک کوچک، در همه شون بحث قیامت. خداوند اون قیامت را گویا فیلمش را داره نشون میده، به تصویر میکشه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم كدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت، که خاندیم رسول الله میفرماید امثال سوره تکویر و سوره انفطار که گویا ما قیامت را با چشم میبینیم، مرا پیر کردند. لذا بعد از توحید الله عز و جل قیامت را برای صحابه جا انداخت، در دلشون اعتقاد به قیامت و همچنین اعتقاد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به رسالت. داستان یوسف بیان شد، الله می فرماید تو اونجا نبودی که برادرانش چه مشوره می کردن. داستان زکریا و مریم بیان شد، الله می فرماید تو اونجا تشریف نداشتی که چه کار می کردند برای تکفل مریم، چه مشوره و چه غرکشی کردند. داستان موسی بیان شد با فرعون، بعد از اون به مدین رفت، الله می فرماید که تو اونجا نبودی که اونها این جزئیات را داری بیان میکنی. و ما کنت فاویا فی اهل مدین، در اهل مدین مقیم نبودی که موسی چگونه صحبت کرد. همه این داستان ها را بیان میکنه، هی لا بلای داستان ها استنباط است که این پیغمبر، پیغمبر به حق است که همه را داره میگه چون وحی برش میاد. لذا ابتدا خدای عزوجل این 3 اصل را در دل صحابه کاشت: توحید، رسالت، قیامت. بعد از این که اعتقاد درست شد، بعد از اون نماز نازل شد. نماز درسته در مکه مکرمه، اما سال 5 بعثت. بعدن الله عزوجل در سفر معراج نماز را فرض کرد که نماز مظهر ابدیته. بعدن به مدینه منوره که رفتن، زکات آمد و عرض کنم حج آمد و صیام آمد، بقیه احکام آمدن. و بعد از این نوبت به اخلاق رسید، ابتدا عقائد، بعد از اون اعمال، بعد از اون اخلاق. در سوره های مدنی شما نگاه بکنید، در سوره های مدنی تمام اخلاقیات هستند، تمام حقوق هستند. حق زن را رعایت کن، حق یتیم را رعایت کن، حق یتیم را پایمال نکن، مالش را نخور، میراث زن را بهش بده، غیبت نکن، سوی زن داشته نباش، همدیگر را به بدی یاد نکنید، طعنه به همدیگر نزنید. اینا تمام اخلاق هستند. یعنی الله عزوجل به وسیله قرآن رفته رفته، قدم به قدم داره تربیت میکند که انسان چطور کامل میشه. صحابه اینگونه تربیت شدن. و در آخر الله عز و جل، البته اول و آخر، در سوره های مکی هم نگاه کنید، در سوره های مدنی هم نگاه کنید، اولین توصیه قرآن و آخرین توصیه قرآن تقواست. میخوام بگم، این را عرض بکنم که حاصل و نتیجه کل این درس ها خدا ترسی است. ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین، هدایتی برای اهل تقوا است. لذا الله عز و جل از ما میخواهد که تقوا داشته باشیم. صحابه را به سوی تقوا سوق دادند. و آخرین آیه‌ای که نازل شد بنابر گفته بسیاری از مفسران هم در باره تقوا است، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از بازخواست در اون روزی که بازگشت شما به سوی الله است. ثم توفى كل نفس ما كسبت، هر نفسی از شما آنچه که عمل کرده به صورت کامل پاداش خودش را دریافت میکنه. بنابراین این خلاصه ای از درس های قرآنی هست که ما عقایدمون را درست کنیم، اعمالمون را اصلاح کنیم، تقوای خودمون را بالا ببریم و اخلاقمون را، بقیه معاشرت، اصلاح معاشرت خواندیم و همچنین معاملات، درباره ربا خواندیم، درباره عرض کنم بقیه معاملات خواندیم، درباره حق یتیم، درباره حق زن، درباره مهریه، درباره ارثیه، همه اینها اینا معاشرت هستند. همه اینها را الله عز و جل به ما میگه. ما وقتی که به همه اینها پایبند شدیم، عامل شدیم، میشیم مسلمان کامل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کاملا مسلمان بشید، نمنیم مسلمان، نه فقط نمازت مسلمانی باشه، دیگه در باب ارث هر چی دلت میخواد، در باب معاملات ربوی هر چی دلت میخواد، در بقیه مسائل هر چی دلت میخواد. لذا عزیزان، این خلاصه و پیام کل قرآن است. وقتی که یک انسانی در بس خودش را در اختیار قرآن میگذارد، این میشه مؤمن کامل، این میشه اون چیزی که حوری های بهشت ان شاء الله انتظارش را دارند. الله عز و جل من شما را به وسیله این کتاب مبین تزکیه بفرماید، الله من شما را اصلاح بفرماید، و رب العالمین ان شاء الله که به ما استقامت نصیب بفرماید، همیشه در راه قرآن باشیم، با قرآن باشیم. اگر بعد از این برای شما فرصت های موقعیت های در درس قرآن فراهم شد، تا روزی که زنده هستید شاگرد قرآن باشید و خادم قرآن باشید. حداقلش اینه تو خونه هایتون روزانه تلاوت کنید کلام الله را. هذا کتاب انزلناه مبارک، همین امروز خواندید، مبارک باعث برکت میشه. سوگند یاد میکنم به خدای عزوجل که اون خانه‌ای که تو اون خانه همیشه قرآن تلاوت میشه، اثری از جن و جادو نخواهد بود. جرأت نمیکنه اونجا بیاد، جایی که قرآن با قرآن آباد بشه. چرا ما این همه مشکل داریم؟ چون ما از قرآن فاصله داریم. لذا قرآن را همیشه انشاءالله بخانید و دعا بفرمایید الله عز و جل این درس مختصر را هم به بارگاه خودش قبول بفرماید، استقامت نصیب بفرماید، به ما توفیق عمل عنایت بفرماید، و الله عز و جل انشاءالله این را ذخیره آخرت همه ما و گذشتگان ما بگردانم. بنده که همیشه این نظر را کردم برای شما هم بگم که من اون چی که ثوابی اگر خدا به من داد، من برای والدینم بخشیدم. دعای بفرمایید که الله عزوجل اونها را مغفرت بکند.